بیان تھا. مختلف قوموں کی تباہی اور رسولوں کے انکار کی وجہ سے ان پر عذاب کے نزول کا ذکر جو تھا وہ ہو رہا ہے اور ہو رہا تھا. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ کہ ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. ہجر ایک وادی کا نام ہے جو مدینہ طیبہ اور شام کے درمیان تھی جس میں قوم سمود رہتی تھی اور انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تکذیب کی تھی. تو چونکہ ایک نبی کی تکذیب تمام نبیوں کی تکذیب ہوتی ہے, ایک نبی کو جھٹلانا تمام نبیوں کا جھٹلانا ہوتا ہے, تو اس لیے یہاں جمع کا صیغہ آیا کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی حالانکہ انہوں نے ایک رسول کو جھٹلایا تھا حضرت صالح علیہ السلام کو. تو جمع کا صیغہ استعمال کر کے بیان یہ کر دیا گیا کہ ایک نبی کی گستاخی تمام انبیاء کی گستاخی ہے, ایک نبی کا انکار تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار ہے, تمام نبیوں کی عزت و احترام ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز ہے. اسی لیے قرآن پاک میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی عزت کا درس دیا. یہ نہیں کہ فلاں نبی کو نہ مانو اور مجھے مانو, نہیں, بلکہ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ماننے کا حکم دیا اور تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و احترام کا حکم دیا. اسلام میں آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں پر بالخصوص ظلم اور تعدی کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی پاکستان نے گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ موت رکھی ہے, تو یہ غیر مسلموں پر ظلم کے لیے ہے, زیادتی کے لیے ہے. حالانکہ یہ قانون جو ہے یہ صرف ایک نبی کے منکر کے لیے نہیں, ایک نبی کے گستاخ کے لیے نہیں, تمام انبیاء اکرام الصلاۃ والسلام کے گستاخ کے لیے ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہمارے آقا کا گستاخ ہے اس کو تو موت کی سزا دی جائے اور سیدنا عیسیٰ و موسیٰ اور دیگر انبیاء کا گستاخ ہوگا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کسی ایک نبی کی گستاخی کرنے والا بھی واجب القتل ہے اور اس کو موت کی سزا ہونی چاہیے. اسلام تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ اشارہ رکھتا ہو ایسا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اسلام نے قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تمام انبیاء اکرام کی عزت و احترام ایک جیسی ہے, کسی نبی کی گستاخی جو ہے وہ یعنی زہر قاتل ہے اور اس کو اسلام اور مسلمان جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتے. اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہجر والوں نے انبیاء اکرام کو جھٹلایا, وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تھی. دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام کے کتنے معجزات تھے اور کتنے عجیب اور پیارے معجزات. ویسے تو ہر نبی کے معجزے جو ہیں وہ بڑے پیارے ہوتے ہیں, لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ دیکھو ہم آپ کو تب مانیں گے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے, چھوٹا سا پتھر ہے اس سے بڑی ساری اونٹنی نکلے اور نکلتے ہوئے ہی بچے کو جنم دے, اس کے بعد ہم اس کا دودھ پیئیں. تو جب حضرت سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس یعنی پہاڑ کے اس پتھر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا, پتھر دو ٹکڑے ہوا, اس میں سے اونٹنی نکلی, نکلتے ہوئے ہی اونٹنی نے بچے کو جنم دیا اور اتنا زیادہ وہ دودھ دیتی تھی کہ پورے کے پوری قوم جو تھی وہ اس کو قاضی ہو جاتا تھا. تو یہ حضرات صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات کے منکر ہو گئے, اس اونٹنی کی کونچیں کو کاٹ دی. دیکھیے نبی کا معجزہ, اس کو تباہ کرنا, برباد کرنا, اس کو مٹا دینا. دیکھیے حضرت سینا صالح علیہ السلام کی ذات پر تو انہوں نے حملہ نہیں کیا بلکہ اس اونٹنی کو جو آگ کا معجزہ تھا اس کو شہید کر دیا. اب جب اس کو شہید کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے معجزے کو مٹانے کے درپا ہو جانا, نبی کے معجزے کو تکلیف دینا جو ہے وہ بھی نبی کو تکلیف دینا ہے, چاہے وہ اونٹنی ہو چاہے وہ پتھر ہو چاہے وہ, دیکھیے یہ معجزہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. تو مقام ابراہیم کو مٹانے کی طرف چل نکلنا, مقام ابراہیم کی بےعزتی کرنا حقیقت میں نبی کی بےعزتی ہے. تو جب پچھلے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزوں کی بےعزتی ان کی بےعزتی شمار کی گئی اور اللہ جل مجد الکریم نے معجزوں کو جو ان کی نشانیاں تھی ان کو مٹانے والوں کو جب عذاب سے دوچار کیا, جب تباہ و برباد کر دیا, تو ایسی امت ایسی قوم کا کیا حال ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک معجزے کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں. کہ جس پتھر کو اللہ کے نبی کی طرف نسبت ہوگی پتھر کو وہاں سے مٹا دیا جائے, جس چیز کو نسبت ہوگی اس چیز کو مٹا دیا جائے, بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات جو ہیں ان کو برقرار رکھا جائے اور ان کی عزت کی جائے, جیسے حجر اسود ہے, جیسے مقام ابراہیم ہے, جیسے صفا مروہ ہے, جیسے جبل رحمت ہے, عرفات ہے, منا ہے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہیں. بلکہ پورے کا پورا حج کیا ہے؟ رب کی عبادت ہے, لیکن اس کے مناسک ہیں کیا؟ کہیں صفا مروہ کی سعی کی جا رہی ہے تو کہیں مقام ابراہیم پہ نفل پڑے جا رہے ہیں, کہیں یعنی بوسہ لیا جا رہا ہے حج اسود کا تو کہیں حکیم کعبہ سے میں داخل ہو کر نفل پڑے جا رہے ہیں, کہیں جا کر وہاں کنکر مارے جا رہے ہیں یعنی جمرات کو شیطانوں کو, اور کہیں میدان عرفات میں وقت گزارا جا رہا ہے. ذرا آدمی سوچے کہ یہ کیا ہے کہ جہاں اللہ جل مجد الکریم نے کہا کہ یہاں آدم و حوا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف آئے تھے وہاں جاؤ, یہاں حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا تھا وہاں جانور لٹاؤ, یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر مارے تھے یہاں پتھر مارو, یہاں سیدہ حاجرہ دوڑی تھی یہاں دوڑو. تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ حج کے سارے کی ساری عبادت اللہ جل مجد الکریم نے اپنے بندوں کی نشانیوں کو اپنے نبیوں کے معجزات کو اللہ جل مجد الکریم نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور ہمیں وہاں جانے کا حکم دے دیا ہے اور اسی کو ہمارے لیے عبادت قرار دے دیا ہے. کہا ہم نے ان کو آیتیں دی فکانو انہ مور دین, تو انہوں نے ان سے منہ پھیرا علیحدہ ہو گئے, ایمان نہ لائے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر. انبیاء اکرام سب سے بڑی نشانی خود ہوتے ہیں, پھر انبیاء اکرام کے جو آثار ہوتے ہیں یہ سب اللہ جل مجد الکریم کی نشانیاں ہیں. تو کہا ہم نے نشانیاں پیش کی, وہ ان سے منہ پھیر گئے, وہ ان سے نظریں چرا کر گزر گئے, انہوں نے ان پر ایمان نہ لایا, حالانکہ وہ پتھر وہ وادیاں وہ گلیاں بازار اور وہ چیزیں جن کو انبیاء کی طرف نسبت ہو گئی تھی ان کو اللہ جل مجد الکریم نے نشانیاں کہا. دیکھیے وَآتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا, کون سی نشانیاں؟ اونٹنی نشانی بن گئی, اونٹنی کا بچہ نشانی بن گیا, اونٹنی کا دودھ دینا نشانی بن گیا. تو جب ایک نبی کی اونٹنی جو ہے جو یعنی صالح علیہ السلام کی ناکا ہے تو وہ نشانی بن گئی, حضرت اسود نشانی بن گیا, اسی طریقے سے مقام ابراہیم نشانی بن گیا, اسی طریقے سے یعنی صفا مروہ کی پہاڑیاں نشانی بن گئی. اور اللہ جل مجد الکریم نے کہہ دیا ان صفا والمروہ من شاعر اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اللہ کے شاعر میں سے ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا جو اللہ کی نشانیوں کی ادب کرتا ہے, عزت کرتا ہے, تعظیم کرتا ہے, اس کو دل کا جو ہے وہ تقوی مل جاتا ہے, وہ دل سے متقی ہو جاتا ہے. لیکن ان ظالم لوگوں نے فکان وانہا موردین, ان سے منہ پھیرا, اسے اراد کرتے چلے گئے, وکان ینحتون من الجبال بیوتن, اور وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے, تلاش کر آمنینا بے خوف, کیوں چاہتے وہ ان کے ذہن میں خیال تھا کہ یہ اگر کبھی عذاب آ گیا, کچھ زلزلہ آ گیا تو یا سیلاب آ گیا گھر بہ جائیں گے. تو انہوں نے پہاڑوں کو چیر کر غاریں بنائی, غاروں میں اپنے گھر بنائے کہ یہ گھر گریں گے نہیں, ان کی کوئی میعاد نہیں ہے 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد یہ گر جائے گا, نہیں بلکہ انہوں نے صدیوں رہنے کے لیے سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں, انہوں نے تو پہاڑ پتھر تراش تراش کر بہت بڑے بڑے گھر بنائے. آج ان کے وہ تراشے ہوئے پتھر, آج ان کی وہ تراشی ہوئے گھر تو موجود ہیں لیکن وہ خود موجود نہیں ہے. تو کہا وہ پتھروں میں پتھروں کو تراش کر پہاڑوں میں اپنے گھر بناتے تھے تاکہ ہم سکون سے رہیں, اللہ کی طرف سے کوئی جو پکڑ ہے وہ ہم پر نہ آ سکے, ہم پر ہمارے چھت گر نہ سکیں, یہ ہمارے مکان جو ہیں خراب نہ ہو سکیں. کہاں بے خوف رہنے کے لیے کہ ان میں نہ کوئی نقب لگائے. دیکھو پہاڑ میں جو یعنی گھر بنایا گیا وہاں کیسے چور جا کر نقب لگائے گا وہاں, اس لیے انہوں نے سوچا کہ کوئی یہاں ہمارے گھروں کو نقب نہ لگائے گا اور وہ گریں گے بھی نہیں, تباہ بھی نہیں ہوں گے, کوئی آفت بھی نہیں آئے گی. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں کو ایسے بنایا کہ جیسے صدا صدیوں تک یہاں رہیں گے, جو آ گیا جیسے اس نے واپس نہیں جانا, جیسے اس پر موت نے نہیں آنا. لیکن جب رب کا حکم آیا, جب رب کا عذاب آیا تو اخذتهم الصیحۃ مصبحین, تو صبح کے وقت انہوں نے ان کو ایک چنگھار نے آ لیا, سیاح ایک چیخ نکلی تو وہ صبح کے وقت گھر میں گرے پڑے تھے. اب کسی زلزلے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سیلاب کی ضرورت نہیں ہے, کسی طوفان اور بارش کی ضرورت نہیں ہے, ایک ایسی چیخ نکلی کہ سب کے سب اونڈے منہ گرے پڑے تھے. صبح کے وقت وہ ایک چنگھار نے ان کو آ لیا, فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, تو جو وہ کسب کرتے رہے, جو وہ گھر بناتے رہے, آج ان کو ان کی کمائی ان کے کام نہ آئی, وہ گھر ان کے کام نہ آئے کہ آج بارش ہوگی پتھروں کی تو ہم اندر چلے جائیں گے, اس کے چھت نہیں گریں گے, سیلاب آئے گا تو یہ پہاڑ تو نہیں بہہ کے چلے جائیں گے. اونچی اونچی جگہ پر انہوں نے وہ غاریں بنائی تھی کہ سیلاب وہاں چڑھ نہ سکے, زلزلے کا وہاں اثر نہ ہو سکے, بارش کا وہاں اثر نہ ہو سکے. لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو سب کا سب یہی دھرا کے دھرا رہ گیا, اور وہ جو لوگ جنہوں نے اتنے اتنے بڑے مکانات بنائے تھے وہ صبح کے وقت وہاں پڑے رہے, ایسے جیسے کہ کبھی ان میں جان تھی نہیں. جیسا دوسری جگہ آیا کہ ایسے جیسے لکڑی درخت کی لکڑیاں کاٹ کے پھینک دی گئی ہوں کہ جن میں کوئی حرکت نہیں, جو ہل نہیں سکتی, اس طریقے سے ایسے کٹے ہوئے پڑے تھے جیسے درخت جڑوں سے کاٹ کر نیچے پھینک دیے گئے ہوں. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا دنیا میں رہنے والوں, اتنے اتنے بڑے مکانات اور اتنے اتنے بڑے قلعے بنانے والوں, یہ قلعے تمہارے کام نہیں آئیں گے, یہ پہاڑوں میں تراشے ہوئے گھر تمہارے کام نہیں آئیں گے, یہ کوٹھیاں یہ بنگلے تمہارے کام نہیں آئیں گے, بلکہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کوئی چیز بھی تمہارے کام نہیں آئے گی. اس سے پہلے کہ اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے کوئی عذاب یا اس کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے تو اگلے یعنی جہان کے لیے کوئی نہ کوئی کمائی کر لینی چاہیے, وگرنہ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, یہاں کی کمائی تو کسی کام نہیں آتی. کروڑوں کا بینک بیلنس ہوتا ہے لیکن انسان کیا ساتھ لے کر جاتا ہے, پورے کے پورے شہروں کا مالک ہوتا ہے, جنگلات اور وادیوں کا مالک ہوتا ہے, ساتھ کیا گیا, صرف دو چادریں چاند چادریں کفن کے ساتھ لے گیا یا چند گز زمین کا مالک بن سکا. تو جب یہاں کی کمائی وہاں کام نہیں آئے گی تو کمائی وہی کرنی چاہیے جو یہاں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. وما خلقنا السماوات والارض, اور جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے, جو زمین اور آسمان کو ہم نے پیدا کیا, وما بینہما, اور جو اس کے دونوں کے درمیان ہے, الا بالحق, کہا ہم نے اس کو ابد پیدا نہیں کیا, بیکار پیدا نہیں کیا, ہم نے اس کو یعنی حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے ایسے ہی نہیں پیدا کر دی, بن مقصد کے پیدا نہیں کر دی, یہ ایک ادنا سے ادنا پتھر سے لے کر ریت کے ذرے سے لے کر ایک کو ہمالیہ جیسے پہاڑ تک آپ جس چیز میں دیکھیں اس میں اللہ جل مجد الکریم کی ہزاروں یعنی حکمتیں پنہا ہیں, اور وہ چیزیں جو ہمیں بظاہر نظروں سے آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی اس کو آپ خوردبین سے دیکھیے, اس میں بھی اللہ جل مجد الکریم نے ہزاروں حکمتیں پیدا کی ہوئی ہیں. جب وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, اور یہ قیامت آنے والی ہے, یاد رکھو کہ یہ پیدا تو کیا لیکن اس کو صدا نہیں رہے گا, اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے وعدہ آئے گا, قیامت کا دن آئے گا, فصاحب صفح الجمیل، اے محبوب کریم اچھی طرح درگزر کیجئے، ان کی بدتمیزیوں کو درگزر کر دیجئے، ان کی بے حیائیوں کو درگزر کر دیجئے۔ جب تک جہاد کی آیات، قتال کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، یہی حکم تھا کہ کوئی ظلم و ستم کرے تم لوگ کچھ بھی نہ کرو۔ تو یہ اب ویسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی سبحان اللہ معاف کر دینے والے ہیں، جہاں اپنا حق آتا ہے وہ بالکل معاف کر دیتے ہیں، اپنی ذات کو کسی نے تکلیف دی اس کو بھی معاف کر دیا، لیکن جب اللہ جل مجد الکریم کا حق آتا ہے تو پھر تو کوئی بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی جیسے اللہ کہتا ہے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ ان ربا کا ہو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب، اے محبوب کریم بے شک تمہارا رب بہت ہی پیدا کرنے والا جاننے والا ہے، اس نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے سوائے ایک کے کوئی نہیں جانتا، اور پھر اتنی مخلوق ہے کہ کہیں بنا کر بھول نہ گیا ہو، نہیں نہیں، علیم ہے، وہ جانتا ہے، وہ ہر چیز جو بنائی ہے بیکار نہیں بنائی، کیا کام ہے کام لینا وہ جانتا ہے، ان کی ڈیوٹیاں لگانا وہ جانتا ہے، اس کے علم میں، علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کروڑوں ہوں گی، اربوں ہوں گی، کھربوں ہوں گی، ان گنت ہوں گی، لیکن ممکن ہے ایک آدمی جانتا ہو، دوسرا نہ جانتا ہو، تیسرا جانتا ہو، چوتھا نہ جانتا ہو، لیکن اللہ جل مجد الکریم نے جیسے ان کو تخلیق کیا ایسے ان کو جانتا بھی ہے، ان کی عمریں بھی جانتا ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ ذرا غور و فکر کیجئے کہ یہ کروڑوں ان گنت چیزیں اور ایک ایک کے بارے میں ادنا سے اعلیٰ سے لے کر، ادنا سے لے کر اعلیٰ تک، اور اس کے ولادت سے لے کر وفات تک، اور ولادت سے پہلے سے لے کر وفات کے بعد تک، ایک ایک چیز کو اللہ جل مجد الکریم جانتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور محبوب کریم ہم نے تم کو سات آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں، جو بار بار پڑھی جاتی ہیں نماز کی رکعتوں میں، کہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں سات آیتوں سے سورہ فاتحہ، مراد ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث شریف ہے، تو یہ بڑی برکت والی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی اللہ جل مجد الکریم نے ہم امت محمدیہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ عطا فرما دیا، تمام بیماریوں کی شفا سورہ فاتحہ شریف میں رکھ دی گئی۔ جب کسی کو کسی قسم کی بیماری ہو، یعنی توکل ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، سورہ فاتحہ جو ہے اس میں شفا ہے، اور پھر اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، یہ زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے یہ خوشخبری لے کر آتی ہے۔ ایک حدیثی میں ہے کہ چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ سفر کر رہے تھے، کسی جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اس بستی میں ایک آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا، اب وہ دوڑ رہے ہیں، کوئی اس کا حکیم طبیب نہیں مل رہا۔ صحابہ کرام کے پاس آئے تو کہا تم اس کا کوئی علاج جانتے ہو؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے اس کا علاج آتا ہے۔ اس آدمی کو پاس لائے، آپ نے کچھ پڑھا اور اس پر پھونک مار دی، اپنی انگلی کے ساتھ، شہادت کی انگلی کے ساتھ تھوڑا سا تھوک لگا کر اس جگہ پر لگا دیا، وہ آدمی اسی وقت چلنے لگا۔ انہوں نے ایک بکری جو تھی وہ ہدیہ تن دی۔ اب صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا کہ اس بکری کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تو نے کیا کیا تو اس نے کہا میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورہ فاتحہ کی پڑھ کے میں نے پھونک مار دی ہے، اللہ نے کرم کر دیا، کیونکہ میں نے آقا سے سنا ہوا تھا کہ اس میں ہر قسم کی شفا موجود ہے۔ اب جب واپس گئے آقا سے عرض کی، یا رسول اللہ ایسے ایسے ہم نے دم کیا تو ہمیں ایک بکری انہوں نے ہدیہ تن دی، تو کیا اس بکری کو ہم کھا سکتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں خود بھی کھاؤ، مجھے بھی اس میں سے دو، میرا بھی حصہ اس میں سے نکالو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یعنی دم کرنا، یہ سورت فاتحہ پڑھ کے پھونکنا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مورے تصدیق لگائی ہے۔ تو کہا محبوب کریم میں نے تجھے وہ سورت مبارکہ عطا کر دی جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، جو یعنی واجب ہے ہر مسلمان پر پڑھنی، اور بعض علماء کے نزدیک فرض ہے ہر مسلمان نمازی پر، نہ پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی، ہمارے نزدیک اگر نہ پڑھے گا تو نماز ناقص ہوگی، لیکن امام جو ہے اس پر واجب ہے، مقتدی نہیں پڑھے گا، امام ہمارے نزدیک بھی پڑھے گا چونکہ ہر ایک پر واجب ہے۔ اور کہا بل قرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ یہاں سے کچھ لوگ یعنی باؤ کو وہ وہ آتفا کہہ کے کہتے ہیں دیکھو یہ سورۃ فاتحہ قرآن میں شامل نہیں ہے، حالانکہ میرے بھائی یہ صرف اس کی عظمت کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ بھی قرآن ہے، سورۃ فاتحہ سے ہی قرآن شروع ہوتا ہے، سورۃ فاتحہ بھی قرآن ہے اور یہ دوسرے قرآن کے ساتھ ہے، لیکن اس کی عظمت کے لیے، اس کی برکت کے لیے اس کا ذکر جو ہے وہ علیحدہ طور پر کر دیا گیا. اب دیکھیے ایک چیز کا ذکر کہ بھئی ہمیں قرآن دے دیا گیا اور ہمارے بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ دیکھو جی ہم قرآن لے کر بیٹھے رہے، لوگ تو عیش و عشرت کر رہے ہیں، لوگ تو دنیا میں عزتیں کما رہے ہیں. آج کسی کو کہہ دیجئے کہ جی اپنے آپ بچے کو حفظ قرآن بنا دیجئے، عالم دین بنا دیجئے. وہ کہتا ہے لوگ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لوگ سائنسدان بنے، افیسر بنے، اور میں مولوی کو، میں اپنے بیٹے کو مولوی بنا دوں. وہ صرف جناب جمعہ رات کی روٹیاں کھانے والا بن کے رہ جائے، وہ لوگوں کی طرف دیکھنے والا بن کے رہ جائے. ارے قرآن پڑھنے میں کیا ملے گا اس کو؟ قرآن پڑھے گا تو دنیا میں کیسی عزت ملے گی؟ میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گا، میں اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو سیاستدان بناؤں گا، پائلٹ بناؤں گا. نہ جانے کیا کچھ انسان جو ہے وہ سوچتا ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ ایک ان پڑھ جو صرف قرآن کی چند صورتیں پڑھا ہے وہ دنیا کے بادشاہ سے بھی والدین کے لیے بہتر ہے. ارے جب فوت ہو گیا بات تو کیا کرے گا پیچھے کوئی، چاہے کروڑوں کا مالک ہو. ہاں وہ جو صرف سورہ یاسین پڑھ سکتا ہے، وہ جو صرف کرسی پڑھ سکتا ہے، ارے کبھی بیٹھ کر تو یاسین پڑھے گا، کبھی بیٹھ کر تو کرسی پڑھے گا، کبھی بیٹھ کر تو فاتحہ شی پڑھ دے گا. اور اس کے والد ماجد کو جنتوں میں جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم وہ جنتیں عطا فرما کے اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرماتا رہے گا. دیکھیے اگر کوئی امیر بھی ہوگا تو کسی سے کہے گا کہ بھئی آپ میرے گھر میں آئیں، یہ آپ فاتحہ شی پڑھیں، تو وہ اس کو دولت تو دے سکتا ہے، لیکن خود فاتحہ پڑھنا کہ بخشے نہ بخشے، یہ کہے نہ کہے میں نے جو پڑھا ہے میرے والد کو پہنچ جائے. بیٹا پڑھے گا تو اپنے آپ پہنچ جائے گا، لیکن کوئی پڑھے گا تو اس کو نیت کرنی پڑے گی، اس کو بخشنا پڑے گا. لیکن بیٹا ہوگا وہ جو نیکی کرے گا والدین کو خود بخود پہنچ جائے گی. ایک قرآن پڑھنے والا ہے جو جب یعنی نماز پڑھا رہا ہے، وہ نماز میں صورتیں پڑھ رہا ہے، وہ دن رات اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اور والدین جو قبر میں پہنچے ہوئے ہیں ان کو دن رات اللہ جل مجد الکریم کی رحمتیں مل رہی ہیں. اور اس طرف ڈاکٹر صاحب ہیں، اس طرف انجینئر صاحب ہیں. یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، یہ بھی یعنی دنیا کی خدمت ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، دنیا چلتی رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی ہونا چاہیے. کیا ہی اچھا ہو اگر ڈاکٹر کے ساتھ ایک آدمی حافظ قرآن بھی ہو، انجینئر بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو. کم از کم یہ تو ہونا کہ جس والد نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اس کو اتنا زیادہ پڑھا دیا، آج وہ باپ مر رہا ہے یا مر گیا ہے تو بیٹے کو اتنا ہی نہیں ہے کہ نماز جنازہ بھی پڑھنی آتی ہو، دعا بخشش بھی پڑھنی آتی ہو. لوگ کہتے ہیں دعا مانگو، وہ بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے. کیا پڑھنا ہے کچھ پتا نہیں ہے. جس باپ نے اپنی ساری زندگی کی پونجی اس کے پیچھے لگا دی، ساری زندگی دور بھاگ کرتے کرتے وہ بوڑھا ہو گیا کہ میرا بیٹا کہیں افسر بن جائے، آج وہی باپ قبر میں ہے اور وہ افسر صاحب کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ دفتر سے چھٹی کرے، وہ دکان کو بند کرے، وہ دفتر کو تالا لگا دے اور باپ کے لیے بیٹھ جائے. ارے بیٹا جو حافظ قرآن ہوگا اس کو نہ دفتر بند کرنے کی ضرورت، نہ دکان بند کرنے کی ضرورت، اس کو یعنی کسی قسم کی ضرورت نہیں. وہ مسجد میں جائے گا، نماز پڑھے گا، جب یعنی قرآن پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کے والدین کو اپنے آپ ہی ثواب پہنچتا جائے گا. یہ ہے ایک طرف قرآن اور ایک طرف دنیا، ایک طرف اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے سبا مسانی اور قرآن عظیم، اور دوسری طرف اب ذہن میں تو آتا ہے نا کہ دیکھیے ایک آدمی، اب چار بھائی ہیں، ایک ان میں سے حافظ قرآن بن گیا، ایک وقت کا بہت بڑا آفیسر بن گیا، ایک جو ہے وہ یعنی کاروباری بن گیا، ایک سیاستدان بن گیا. اب وہ تو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں اور یہ بیچارہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. یہ بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ اللہ بات آ پڑھا رہا ہے اور وہ دنیا کے کاروبار کر رہے ہیں. تو اب بظاہر دیکھنے میں تو نظریں اس طرف جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی وہ افضل ہو گئے, وہ کتنے عقل مند ہو گئے, اور یہ بےچارا نمازیں پڑھانے والا, اور یہ بےچارا صرف قرآن پڑھنے والا ہو گیا. حالانکہ آقا نے فرمایا تھا خیر ہو کم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سے افضل وہ ہے جو خدا جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. افضل یہ نہیں کہا کہ دولت مند افضل ہے, فلاں بیسر افضل ہے, کیونکہ اس طرح نظریں جانی تھیں. اب قرآن کا ذکر ہوا تھا نا کہ میں نے تمہیں قرآن دے دیا, اس میں قرآن پاک میں کائنات کی ہر چیز کی نعمتیں جو ہیں اللہ جل مجد الکریم کی وہ تمہیں عطا فرما دی گئیں. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ حدیث ہی میں ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ جو قرآن دیا اس میں کائنات کی ہر چیز تمہیں عطا فرما دی. تو جس کو قرآن ملا وہ لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے. کہا بلا تمدن ای نئی کا الا متانا بہ ازواج منہم, اب تم اپنی آنکھیں اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہیں. جو تمہارے سامنے کفار جو ہیں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, تمہارے سامنے جو تمہارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ تو کاروں اور کوٹھیوں کے مالک, اور تم ایک مسجد کے حجرے میں بیٹھے ہوئے, تم ایک مدرسے میں کالا رسول اللہ کی صدایں لگا رہے ہو. تو یہ نہ دیکھنا کہ دیکھو بھائی میں بھی اگر آج یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا میں بھی آج کوٹھی میری بھی ہوتی, میں بھی کار پر ہوتا, میں بھی آج ایسے ہی بازاروں میں گھومتا, میں نے کیا کمایا یہ قرآن پڑھ کے, میں نے کیا کمایا یہ دین لے کے. کہا ہم نے تمہیں قرآن دے دیا, ہم نے تمہیں سورہ فاتحہ دے دی, اب ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو کہ جن باس جوڑوں کو ہم نے برتنے کے لیے چند روزہ زندگی دے دی, چاند سال تک وہ ان کو برتیں گے. ولا تحزن علیہم, اور ان کے بارے میں غم بھی نہ کھاؤ. اب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم ارشاد, ہمارا محبوب میں نے تجھے قرآن دیا, میں نے تجھے سبا مسانی دے دی, اب یہ نہ دیکھنا کہ ابو جال کافر ہو کر بھی اتنی جرت کا مالک ہے, ابو لاب کافر ہو کر بھی اتنے مال و دولت کا مالک ہے. اے مسلمانوں یہ نہ دیکھنا کہ دیکھو یہود و نصارا کے ہاتھ میں دنیا کی ساری معیشت جو دے دی گئی ہے, ساری کی ساری یہ جو دنیا کا کاروبار دے دیا گیا ہے, ارے ہم مسلمان ہیں ہمیں ملنا چاہیے تھا. تو کہا ان چیزوں کی طرف نہ دیکھنا, بلکہ اے محبوب کریم اگر یہ ظالم اپنی دولت کے گھمنڈ میں اپنی دولت کے نشے میں غرق ہیں اور ایمان نہیں لاتے اور نماز نہیں پڑھتے دین کی طرف نہیں آتے تو اے محبوب تم پریشان نہ ہوا کیجئے. محبوب کریم پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ یہ اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوتے, جہنم میں جائیں گے, کتنے رحیم و کریم ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کافروں کے بارے میں بھی آپ پریشان ہوتے تھے, ساری ساری رات روتے تھے, اے باری تعالیٰ یہ تیرے بندے ہیں, یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے, یہ تو عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. تو اللہ کہتا ہے بلا تحزن علیہم, محبوب ان پر غمگین نہ ہوا کیجئے, ان ظالموں کو جانے دیجئے جہنم میں. وَاغْفِرْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, محبوب اپنی پرواز کو اب مومنوں کے لیے نرم رکھو, محبوب اپنے پروں کو مومنوں کے لیے نیچا رکھ دو اور مومنوں کو اپنی رحمت کی چادر میں لے لو. محبوب اپنے یہ رحمت کے پر جو ہیں یہ دیکھیے, جناح کے اصل معنی پر ہوتا ہے, حالانکہ بندے کے پر تو نہیں ہوتے لیکن جب میرے محبوب کے رحمت کے بازو پھیلتے ہیں, میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخشش کی جب چادر کھلتی ہے تو وہ کائنات کو یعنی پروں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے. تو کہا محبوب آپ کی پرواز تو بہت اونچی ہے, محبوب آپ کی پرواز تو لامکان کی ہے, آپ تو محبوب کریم شہباز لامکانی ہیں, آپ کی پرواز جو ہے وہ تو آنا من اللہ کے آشیانے سے اڑے ہوئے اس مرغے مثال کی طرح ہے جس نے وہ اس تو علی الاسود والاحمر کے ارد گرد چکر لگا کر یعنی آ کر کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, ساری کائنات کو اپنے قبضہ قدرت میں لے کر آخر اس مرغے وصال تک پہنچ گئے کہ جس کو حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ رب عارمی انظر علیقہ کے تیر و کمان سے شکار کرنا چاہتے تھے لیکن وہ لن ترانی کی انتہائی بلندیوں پر تھا. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. ایک قدم ہے کہ زمین سے اٹھائیں تو عرش مولا تک جاتا ہے، عرش مولا سے اٹھائیں تو لا مکان تک جاتا ہے. کہا محبوب تیری رفتار بڑی تیز ہے، اے محبوب تیری رفتار اتنی تیز ہے کہ کائنات کا کوئی کتنی بھی یعنی زیادہ رفتار والا ہو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن تیری امت میں غریب بھی ہیں، تیری امت میں مسکین بھی ہیں، تیری امت میں گناہ گار بھی ہیں. اے محبوب اپنی رحمت کے پروں کو اپنے ان غریب اور مسکین اور گناہ گار امتیوں کے لیے بچھا دیجئے. اے میرے محبوب یہ صدیوں کے کہاں سے چلے بلال، کہاں سے چلے عمار بن یاسر، کہاں سے چلے سلیمان فارسی، کہاں سے چلے صہیب رومی. اے محبوب کریم یہ گھروں کو چھوڑ کر، یہ گھر بار کو چھوڑ کر، یہ والدین کو چھوڑ کر آنے والے یہ صحاب صفا، یہ کئی کئی دن جن کو کھانا نہیں ملتا، اے محبوب جنہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اور جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زمین چھوڑ دی، اپنی ساری کی ساری عیاشیاں چھوڑ دی، محبوب یہ صرف آئے کیوں ہیں؟ یہ تیرا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تیری رحمت کی چادر کی یعنی رحمت لوٹنے کے لیے آئے ہیں، مزے لوٹنے کے لیے آئے ہیں. اے محبوب اپنی پرواز کو تھوڑا سا ذرا نیچا رکھیے، ان اپنے گناہگار اور اپنے کمزور ناتواں امتیوں کو ساتھ لیتے جائیے. اے محبوب کریم کہیں اتنی رفتار تیز نہ ہو جائے کہ امتی پیچھے رہ جائے، آقا جنت میں چلا جائے. کہا اے میرے محبوب ذرا ان کو بھی اپنے ساتھ لیتے جائیے، ذرا ان گناہگار امتیوں پر بھی نظر کرم فرمائیے. تو دیکھیے جب اللہ جل مجد و کریم آقا محبوب کے امتیوں پر کتنا رحیم و کریم ہے، اسی لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا میں اتنی دیر تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم عشق کے صادق ہوگا، میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا. کیوں کہ اصل میں اللہ جل مجد و کریم نے امت عطا فرمائی ہے نا، اللہ نے حکم فرمایا ہے نا، محبوب اپنی رحمت کی چادر میں انہیں ساتھ لیتے جائیے، وغیرہ حشر کا میدان تو بڑا سخت ہوگا، وہاں تو گرمی بڑی سخت ہوگی، اللہ جل مجد الکریم کا ہاری اور جباری کی صفت میں ہوگا، گناہگار لوگوں کا کیا بنے گا، یہ یعنی مسکینوں کا کیا بنے گا، یہ جو ہم جیسے گناہگار پاپی لوگ ہیں یہ اگر اپنے قدموں پر چلے، یہ اگر اپنے اعمال پر انہوں نے بھروسہ کیا تو کیا بنے گا. اے میرے محبوب ان کو اپنے ساتھ لیتے جائیے، اے میرے محبوب ان پر مہربانی فرمائیے. وقت جناح للمؤمنین، اے محبوب کریم اپنی کرم نوازی کرتے ہوئے ان کو اپنے کرم سے نوازیے، ان کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیجئے اور ان کو اپنی رحمت کی چادر میں ساتھ لے کر جائیے، کہیں میدان معاشر میں یہ اکیلے نہ رہ جائیں، کہیں قبر حشر کے منزلوں میں یہ اکیلے نہ رہ جائیں اور کہیں یہ پیچھے نہ رہ جائیں. اے محبوب کریم اپنی امتیوں کو اپنے ساتھ لے کر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، انا اولو من تن شک کا انہ الارض، کہا میں ہی وہ پہلے ہوں کہ جس کے لیے زمین پھاڑی جائے گی. جب میں نکلوں گا تو پھر ابو بکر اور عمر نکلیں گے، میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوں گے، اور ایک تو پھر اس کے بعد سارے جنت البقیع والے آئیں گے، پھر جنت المعلیٰ والے آئیں گے، پھر میں میدان حشر کی طرف چلوں گا، پھر لوال حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، مجھے تو فخر نہیں، پھر میرے امتی میرے جھنڈے کو دیکھتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے، پھر سارے امتیوں کو لے کر میں اپنے جھنڈے کے نیچے لوں گا، وہ آدم ہو وہ من سوا تحت لگائی ولا فخر، آدم اور آدم کے سوا جتنے بھی ہیں سب انبیاء بھی میرے جھنڈے میں، امتی بھی میرے جھنڈے میں، میں جھنڈا لے کر اللہ جل مجد و کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور جب وہاں جا کر حاضر ہوں گا جھنڈا گھاڑ کے یعنی لوال حمد حمد کا جھنڈا جھاڑ کے پھر میں اللہ جل مجد الکریم کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا. باری تعالیٰ میری امت کے گناہ بڑے ہیں، باری تعالیٰ میں نے دیکھ لیا ہے میری امت کے پاپ بڑے ہیں، میری امت نے بڑے بڑے ظلم و ستم کیے ہیں، باری تعالیٰ اگر تو نے حساب لیا تو نہ جانے کیا ہوگا، رب حب لی امتی، ان کو میرے حوالے کر دے، باری تعالیٰ ان کو میرے حوالے کر دے، یہ نہیں کہ ایک تو ہے ان کو بخش دے، یہ میرے حوالے کر دے، میں جیسے چاہوں جدھر سے چاہوں جب چاہوں جہاں سے چاہوں ان کو اپنے ساتھ لے کر میں جنت میں چلا جاؤں. تو جب رب خود ہی فرما رہا ہے محبوب اپنے پروں بلا مثال و تمثیل, ایسی مثالیں صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں, یہ اللہ رسول کی بارگاہ میں یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, لیکن بلا مثال و تمثیل کہ جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا, جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا, امت کو شہ بتہا اپنی چادر میں چھپائیں گے, جب اللہ کہے گا آؤ گناہ گارو اس طرف, تو یوں لگے گا کہ جب حشر میں ایک اور حشر برپا ہو گیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے ہوئے اپنے امتیوں کو اکٹھے کریں گے. ذرا غور و فکر کیجئے, بلا مثال و تمثیل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, اور بالخصوص جنہوں نے دیہاتوں کی زندگی گزاری ہے ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ان کو یعنی باہر لے جاتی ہے اور وہ دانہ جن کا چن رہے ہوتے ہیں چگ رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے کوئی چیل کی آواز آتی ہے, جب چیل کی آواز آتی ہے تو مرغی دوڑتی ہے اپنے پروں کو پھیلاتی ہے, تمام چوزے تمام بچے اس کی پروں کے نیچے آ کر چھپ جاتے ہیں, ایسے معلوم ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ چیل جو ہے اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ چھوٹے چھوٹے یہاں بچے ہیں, وہ کسی کو پکڑ کر لے نہ جائے, وہ ایک نہ سمجھ ایک جانور ایک پرندہ جو ہے چھوٹا سا ایک مرغی جو ہے وہ اتنا اچھا کام کرتی ہے کہ اپنے پروں کو پھیلا کر بالکل ایک ایسے پتھر کی طرح ہو کر بیٹھ جاتی ہے اور سارے بچوں کو اپنے اس یعنی پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے. جب اللہ جل مجد الکریم اپنی کہاری اور جباری کی صفت میں غضب ناک ہو کر کہے گا اے گناہ گارو اے مجرمو ایک طرف ہو جاؤ, آج علیحدہ ہو جاؤ نیک لوگوں سے, اب جب یہ حکم ہوگا تو ہم جیسے گناہ گار جب دیکھیں گے اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے غضب ناک کی آواز آ رہی ہے, اللہ جل مجد الکریم آج حساب لینے کو ہے, تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی چادر لے کر دوڑیں گے, کہیں گے امتیو آؤ میری چادر کے نیچے آ کر چھپ جاؤ, آؤ میری چادر کے نیچے آ جاؤ, میرے آقا کریم کی رحمت کی چادر پھیلی ہوئی ہوگی اور ہم جیسے گناہ گار جو ہیں وہ دوڑ رہے ہوں گے جو اس چادر کے نیچے آ گیا. ان شاء اللہ اللہ جل مجد الکریم اس سے حساب نہیں لے گا, میرے آقا چھپاتے چھپاتے ان کو جنت میں لے جائیں گے. تو رب نے خود کہہ دیا محبوب اپنی رحمت کی چادر کو بچھائیے اور اپنے ان گناہ گار امتیوں کو اس رحمت کی چادر کے نیچے چھپا لیجئے. یہ تو میدان حشر میں پتا چلے گا کہ جو ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں کدھر جائیں گے, ہم تو اس دنیا میں بھی ہم تو آج بھی قبر میں بھی حشر میں بھی یہ یعنی ہوکا دے رہے ہیں, یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں آ جاؤ آج بھی رحمت کی چادر کو ڈھونڈ لو, آج بھی اس رحمت کی چادر کا کنارا پکڑ لو, کل قیامت کے روز بھی اسی رحمت کی چادر کا کنارا پکڑو گے تو تبھی تم یعنی جنت میں جاؤ گے. بلا مثال و تمثیل کہ جب ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد, محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی پہلے تو رب کے برابر کرا دیا تھا معاذ اللہ استغفراللہ, اب رب سے بھی بڑھا دیا ہے. کہتے ہیں جو محمد رب پکڑے گا ان کو تو محمد چھڑا سکتا ہے, لیکن جن کو محمد نے پکڑ لیا صلی اللہ تعالی اس کو رب بھی نہیں چھڑا سکتا. تو اصل میں کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم تو گناہ گاروں کو پکڑے گا, میرے آقا سجدہ کریں گے بخشوا لیں گے حاصل کر لیں گے ان کو پکڑ لیں گے, لیکن جن کو میرے آقا نے کہہ دیا نا جن کو میرے آقا نے کہہ دیا فسوکن فسوکن دور ہو جاؤ مجھ سے میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں, تم باغی ہو, ان پر اللہ کی رحمت کبھی نہیں ہوگی. یعنی اللہ چاہے تو عذاب تو کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں. بلا مثال و تمثیل جس طریقے سے ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو ایک سانپ آ جائے اور آدمی ایک جوتا پکڑ لے اس سانپ کو مارنے کے لیے, قرآن کو چھوڑ کر سانپ کے پیچھے ہو جائے اور سانپ دوڑ کر اگر قرآن پاک کے اوپر بیٹھ جائے تو کیا جھوٹا آدمی اس کو مار دے گا؟ یہ نہیں کہ اب وہ سانپ دوست بن گیا, سانپ تو سانپ ہے چاہے قرآن کے نیچے بیٹھے چاہے قرآن کے اوپر بیٹھے, لیکن مسلمان مارے گا نہیں, مارنا چاہے تو مار سکتا ہے لیکن مارے گا نہیں. کیوں نہیں مارے گا؟ اس لیے کہ اگر اب میں سانپ کو جوتا مارتا ہوں یہ گندا جوتا ہے, قرآن کی بے ادبی ہو جائے گی, قرآن کی جو ہے وہ شان نہیں رہے گی, کہیں میں گناہ گار نہ ہو جاؤں. اب وہ دیکھتا ہے یہ قرآن سے نیچے اترے تو اس کو ماروں، لیکن وہ قرآن سے جب تک قرآن کے گلاب میں چھپ گیا، جب تک وہ قرآن کے اوپر بیٹھ گیا، اس وقت مومن چاہے تو مار سکتا ہے لیکن مارے گا نہیں. بلا مثال و تمثیل ایسے ہی اب گناہگار جب بھاگ کر میرے آقا کی رحمت کی چادر کے نیچے چلا گیا، کھینچنا چاہے تو رب کھینچ سکتا ہے لیکن کھینچے گا نہیں. کیوں نہیں کھینچے گا؟ کہے گا میں کھینچ تو سکتا ہوں لیکن اگر کھینچوں تو محبوب کی رحمت کی عزت نہیں رہتی، محبوب کی جو عزت و احترام تعظیم ہے وہ نہیں رہتی. لوگ کہیں گے کیا فائدہ ہوا ان کی رحمت اللہ العالمین کا، اس لیے اگر میں چاہوں بھی میں ان کو عذاب دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں لیکن آج میری رحمت گوارا نہیں کرتی. میرے نبی کو میں نے خود ہی رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا تھا، اگر آج میں ان کو جہنم میں بھیجوں تو میرے نبی کی رحمت کا یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ وہ ادب و احترام اٹھ جاتا ہے. اس لیے سنی کہتے ہیں کہ خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، کہ جس کو اللہ نے پکڑ لیا اس کو تو میرے آقا شفاعت کر لیں گے، اس کو تو میرے آقا ساتھ لے جائیں گے، لیکن جس کو میرے آقا نے دھتکار دیا، اے باغی دور ہٹ جا، تو میرے علم پر اعتراض کرتا تھا، تو میری اہل بیت کو برا بھلا کہتا تھا، تو ابو بکر صدیق اور عمر کو برا کہتا تھا، تو میری ازواج محترمات پہ لان تان کرتا تھا، دور ہو جا ظالم میری نظروں سے. تو جس کو میرے آقا نے کہہ دیا اب کوئی نماز روزہ حج زکات اس کے کام نہیں آئے گا، رب بھی کہے گا اٹھاؤ ان کو عاملہ تم ناصبا فطلا نارن حامیہ، اٹھاؤ سب کو اور چلو جہنم میں چلو. کیوں؟ کہ آج میرے محبوب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. تو رب نے کہا محبوب اپنی رحمت کی چادر جو ہے اس کو بچھائیے اور اپنے گناہگار امتیوں کو اس چادر میں ڈال لیجئے، یہ چادر کا سایہ ان کے اوپر کر دیجئے. وَاغْفِرْ جَنَاحَ کا لِلْمُؤْمِنِينَ، محبوب مومنوں کے لیے اپنے یہ رحمت کے پر جو ہیں ان کو ذرا نیچا کر لیجئے، ان کی پرواز بہت اونچی ہے، کہیں مومن نیچے نہ رہ جائیں، ان کو اپنے ساتھ لے جئے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے لوگوں میں ہی تمہیں ڈر سنانے آیا ہوں، میں ہی تمہیں بتانے آیا ہوں. اب ڈر وہی سنائے گا نا جس نے کچھ چیز دیکھی ہوگی. ارے کسی کے پوری عمر سانپ نہ دیکھا ہو، شیر نہ دیکھا ہو، کسی کو کیا کہے گا شیر آ رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو جس نے شیر کو دیکھا ہے وہی کہے گا لوگوں شیر آ رہا ہے، اور آتا دیکھے گا تو کہے گا نا. تو نذیر ہوتا ہے ڈر سنانے والا، ڈرایا جاتا ہے جس چیز کو دیکھا ہو. علامہ فاسی نے مطالعہ المسرات بجلائے دلائل الخرات میں نذیر کا معنی لکھا، کہا نذیر وہ ہوتا ہے جو قیامت تک کے لیے جو امت پر مصائب و علام آنے ہیں ان کو دیکھتا ہوا امت کو بتاتا جائے اور اس کا حل بھی ساتھ بتاتا جائے، کہ دیکھو تم پر یوں عذاب آئے گا، تم پر یہ مسئلہ ہوگا تو یوں کرنا چھوٹ جاؤ گے، یا اللہ کی طرف سے یہ پکڑ آئے گی تو یہ پڑھنا چھوٹ جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے تو فرشتے آ جائیں گے یہ سوال کریں گے تم یہ جواب دے دینا تو چھوٹ جاؤ گے، حشر میں جاؤ گے اللہ یوں پوچھے گا تم یوں کہہ دینا تو چھوٹ جاؤ گے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایسے معاملات آئیں گے اور ساتھ ان کا حل بھی بتاتے جاتے ہیں. دیکھیے ذرا غور و فکر تو کیجیے، یہ نہیں کہا کہ قبر میں سوال ہوں گے صرف، سوال بھی بتا دیجیے، ڈیفینیٹلی تین سوال ہوں گے، تین سوال بھی بتا دیجیے، تینوں سوالوں کے جوابات بھی بتا دیجیے. کہا وہ یوں کہیں گے تم نے یوں کہنا ہے، وہ یوں کہیں گے تم نے یوں کہنا ہے. تو یہ ہے نذیر. اگر نذیر ہی میرے آقا کو مان لیجیے تو قیامت تک جو کچھ ہونا ہے یہ ماننا پڑے گا. میرے آقا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بچاؤ کی صورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. جو ہوگا جو یعنی امت کے لیے جو قیامت کے بعد یا جو قبر کے مرنے کے بعد ہوگا آقا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے حل کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو نذیر وہی ہوتا ہے جو حل بھی بتاتا جائے، جو یعنی چیزیں دیکھ کر لوگوں کو بتاتا جائے کہ فلاں دن تم پر شیر حملہ کرے گا، اس کے بچاؤ کی یہ صورت ہے. تو اس لیے میرے آقا میرے ارشاد خانہ منذر الاولیاء نے میں تو صاف ستھرا منذر ہوں، ڈرانے والا ہوں، میں لگی لپٹی نہیں رکھتا. تو اللہ کے محبوب کی ایک ایک صفت میں دیکھیے، لوگ بیان تو کر جاتے ہیں آقا مبشر ہیں، آقا نذیر ہیں، آقا شاہد ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ بھئی ان کا مطلب کیا ہے. صرف اتنا کہہ دینا ڈرانے والے، ارے بھائی ڈرانے والا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ ڈر والی باتیں بتائیں اور اس سے بچاؤ کی ترغیبیں بھی بتاتے جائیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی بتاتے ہیں تم پر یہ مصیبت آئے گی اور اس کا حل یوں ہوگا. کما انزلنا علی المقتسمین، اور جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا، اللہ دینا کون بانٹنے والے؟ اللہ دینا جعل القرآن عزین، اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو تکے بوٹی بنا دیا، جنہوں نے قرآن کو اپنی خواہشات نفس کے برابر کر دیا کہ جب مسئلہ ہوا مرضی کا تو آیت پڑھ دی، اپنے خلاف آیا تو کہا جی دور بدل چکا ہے، اب ہمیں اتحاد کرنا پڑے گا، اب ہمیں سوچنا پڑے گا کتنے کتنے ظالم لوگ ہیں، جب غلطی کرتے ہیں، جب حق میں آتا ہے آیتیں پڑھتے ہیں، جب قرآن کی ان کو آپ آئے سائیں وہ کہتے ہیں دیکھو 14 صدیاں ہو گئی، اب ایک چیز کو آپ پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، یا ایسے یہود و نصارا مراد ہیں کہ جو ان کے نبیوں کی اسم تعریف ہوتی اس کو تو مان جاتے، لیکن جو جب ان کی بات آقا کریم کے بارے میں آتی تو کہتے اس کو نہیں مانتے، کہا یہ تم نے کیا قرآن کے ٹکڑے کر دیے، اب تؤمنون بباعض الکتاب و تکفرون ببعض، کیا کچھ کتاب کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے، یا منافق تھے، جب توحید کی باتیں آتی خوش ہوتے لیکن جب نبی کی شان اترتی تو غمگین ہو جاتے، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگتی، چہرے سیاہ ہو جاتے، یا اس سے یہ مراد اور یا اس سے وہ مراد ہے کہ ظالم لوگ کفار مکہ جو تھے وہ ہر سال حج کے موقع پر مکے کے 12 راستوں پر 12 لوگوں کو بٹھا دیا کرتے تھے، کفار مکہ جو تھے کہ جو بھی راستے میں آتا تو شخص ہر راستے پر ان کا ایک شخص بیٹھ جاتا، وہ آنے والے کو بہکانے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف کرنے کے لیے ایک بات مقرر کر لیتا، کوئی کہتا آنے والے سے کہتا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا وہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا وہ کذاب ہیں معاذ اللہ، کوئی کہتا مجنون ہیں، کوئی کہتا وہ کاہن ہیں، کوئی کہتا وہ شاعر ہیں، جب بھی یعنی جب حج کے دن آتے پتا ہوتا کفار مکہ کو آئے لوگ حج کرنے آپ آئیں گے تو راستوں پر بٹھا دیتے، خبردار نبی کے پاس نہیں جانا، تم جاؤ گے وہاں ایک شخص ہوگا تمہیں رب کی طرف بلائے گا، تمہیں جو ہے وہ یعنی نکلی کی دعوت دے گا، کوئی کہتا معاذ اللہ استغفر اللہ وہ جھوٹا ہے، کوئی کہتا کہ نہیں وہ تو کذاب ہے، کوئی کہتا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ شخص جو ہے وہ تو یعنی تمہیں بہکانے کے لیے آتا ہے، اب دیکھیے وہ تو کرتے تھے آپ کا دور لے جانے کے لیے، لیکن اللہ جل مجد الکریم نے انہی کی زبان سے جب یہ لفظ نکلتے لوگ کہتے دیکھو تو سیاد وہ کون شخص ہے، لیکن جب وہ خانے کعبے کے قریب جاتے تو وہاں ظالم آگے یعنی خالد ولید بن مغیرہ بیٹھا ہوتا، اس سے پوچھتے اے بزرگوار آپ تو بڑے اچھے لوگ لگتے ہیں، بڑے بزرگ آدمی لگتے ہیں، ہمیں مکے کے راستے میں کسی نے بتایا تھا کہ ایسا آدمی وہاں ہوگا؟ تو وہ کہتا ہاں ہاں اس نے سچ کہا تھا، اب لوگوں کے دلوں میں یہ تمنا جاگتی، ارے جس کے بارے میں ساری دنیا کہہ رہی ہے دیکھیں تو صحیح نا وہ کیسا آدمی ہے، اب جو بھی جستجو کرتا، کئی لوگ تھے جنہوں نے مکے کے بعد تو آپ کا نام تک نہیں سنا تھا لیکن جب مکے میں آتے تو کافر بتاتے خبردار فلاں کے پاس نہ جانا، فلاں ایسا ہے ایسا ہے، اب دل میں ایک جستجو پیدا ہوتی کہ دیکھیں تو صحیح، اور جب وہ آقا کو دیکھتے، جب الضحیٰ کا چہرہ دیکھتے، جب اللیل کی زلفیں دیکھتے، جب یاسین کے دانت دیکھتے، جب ید اللہ کا ہاتھ دیکھتے تو وہ دیکھتے ہوئے کہہ اٹھتے اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ جس کے چہرے پر اللہ کا نور برس رہا ہے، یہ جس کے دانتوں سے اللہ کا نور نکل رہا ہے، یہ جس کے سر سے لے کر پاؤں تک جس کی صداقت کی دلیل مکے کے پہاڑ اور پتھر بھی دے رہے ہیں، مکے کے جانور بھی دے رہے ہیں، یہ یقیناً رب کا نبی ہوگا، وہ تو لوگوں کو بہکانے کے لیے دور لے جانے کے لیے کرتے تھے، لیکن ایک جستجو پیدا ہوتی اور جو ایک مرتبہ دیکھتا پس پھر وہ آقا کا ہو جاتا، جس نے میرے آقا کو دیکھ لیا محبت کی نگاہ سے، جس نے میرے آقا کو دیکھ لیا ایمان کی نگاہ سے، دیکھیے ایک ایسا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے صرف ایک مرتبہ میرے آقا کو دیکھا، اس کے بعد کوئی حج نہیں کیا، کوئی جہاد نہیں کیا، کوئی اس نے قطن کسی قسم کی نیکی نہیں کی، ادھر ایمان کی نگاہ سے دیکھا، ادھر فوت ہو گیا، اب قیامت تک آنے والے غوث کتب ابدال ولی سارے کے سارے مل جائیں، عبادات کر کر کے ریاضات کر کر کے چاہے کتنی بھی نیکی کر دیں اس آدمی کے خاکے پا تک نہیں پہنچ سکتے جس نے میرے آقا کو دیکھ لیا، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اب قیامت تک نہیں ہو سکتی، یہ صرف وہی لوگ کر گئے جو دیکھیے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیاں کو کم نہیں، عثمان غنی نے دیکھیے کتنی دولت اپنی دین کے لیے خرچ کر دی، لیکن جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے آقا یہ تو بیان فرمائیے کہ کیا آسمان کے ستاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا ہاں عائشہ عمر کی نیکیاں ہیں، سیدہ عائشہ پریشان ہو گئی، اب معلوم ہوتا ہے یہ آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی میرے آقا جانے، اپنی امت کے یعنی نیکیاں بھی میرے آقا جانے، جب پریشان پریشان ہوئی تو دل میں خیال آیا تو میرے آقا نے پوچھا عائشہ کیوں پریشان ہوئی؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے دل میں تو تھا کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، تو میرے آقا نے فرمایا سن عائشہ، میرے صدیق کی نیکیاں کی بات اگر سننا چاہتی ہے تو سن، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ اور میرے یار صدیق کی گار والی رات ایک طرف۔ اب دیکھیے ایک رات میں وہاں کتنے نفل پڑے گئے ہوں گے، کتنے وہاں صدقے کیے گئے ہوں گے، کتنی وہاں خراتیں کی گئی ہوں گی، گار میں کتنے جہاد کیے گئے ہوں گے، کتنا قیام کیا گیا ہوگا۔ قیام تو وہاں ہو نہیں سکتا، آدمی وہاں کھڑا ہو نہیں سکتا، وہاں کوئی غریب تھا نہیں جس کو آپ صدقہ کرتے، جہاد وہاں تھا نہیں، تو کون سی وہ نیکی تھی جو صدیق نے اس غار میں کی اور جو عمر کی ساری نیکیوں پر حاوی ہو گئی؟ وہ صرف یہی نیکی تھی کہ گود میں اپنے محبوب کا سر رکھ کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ چہرہ مصطفیٰ کی ایسی عبادت ہے، یہ پیارے آقا کو دیکھنا ایسی عبادت ہے کہ ساری دنیا کی عبادتیں اس کے سامنے ہیت ہیں۔ آپ کروڑوں، اللہ آپ کو کروڑوں سال عمر دے، ہر سال آپ حج کریں، اللہ کو ساری دنیا کا مالک بنا دے، ساری دنیا رب کی راہ میں آپ تقسیم کر دے، آپ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں، ساری دنیا آپ کو اللہ ہزاروں بیٹے دے دے، رب کے راہ میں شہید کر دیں، آپ پوری عمر جو ہے آپ جو ہے وہ جہاد کرتے رہیں، لیکن اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ ایک صحابی کے کیا مرتبے میں تم پہنچ گئے تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرا امتیاز تو کیجئے، فرق تو کیجئے، تو آپ نے کہا دیکھیے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو اور وہ جا رہا ہو، گھوڑے کے سموں کے ساتھ گرد و غبار لگ کے اڑے اور کسی آدمی کی ناک میں چلی جائے، وہ آدمی اس رطوبت اور وہ جو گرد و غبار ہے اس کی ملاوٹ کو باہر پھینکے تو وہ جو اس کو آدمی کے ساتھ اس کو وہ نسبت ہے، کسی غیر صحابی کو صحابی کے ساتھ وہ بھی نسبت نہیں ہے۔ میرے آقا کریم کا جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیدار کر لیا، یہ ایسی عبادت ہے کہ پوری کائنات میں رب نے یہ اور عبادت پیدا ہی نہیں کی۔ تو اس لیے جو دیکھ لیتا تھا میرے آقا کریم کو، جو وہ تو گرویدہ ہو جاتا تھا، اب وہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا، یہ ہم جیسا بشر ہے، پھر وہ کسی کی بات پر یہ توجہ نہیں دیتا تھا کہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ تو ہم جیسا مجبور ہے، یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو معذ اللہ ایک مخلوق ایسی ہے جس کے یعنی جس کو اختیار نہیں ہے۔ پھر وہ یہ نہیں سوچتا تھا، وہ جو دیکھ لیتا تھا وہ کہتا تھا رب کی ساری طاقتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، رب کے سارے حسن و جمال اسی کے چہرے میں ہیں، اور رب کی ساری رحمتیں اسی کی زبان میں ہیں، رب کے سارے کرم جو ہیں وہ اسی کی عطا میں ہیں۔ پھر وہ یہ دیکھتا ہوا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مان جاتا تھا، تو اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے یعنی معاذ اللہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکا بوٹی کر دیا۔ ربی کا لنس النحم اجمائن، تو تمہارے اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، اللہ اکبر۔ دیکھیے رب جل مجد الکریم کا طریقہ مبارکہ کیا ہے، اتنا پیار میرے رب کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے کہ دیکھیے رب اپنی قسم بھی کیسے یاد فرماتا ہے۔ فوا ربی کا، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لنس النحم اجمائن، ہم ان سب سے پوچھیں گے، میرے نبی کے گستاخ ہو، میرے نبی کے واسطے راستے میں آدمی بٹھانے والوں، خبردار نبی کو مشکل کشا نہ ماننا، نبی کو حاجت روا نہ ماننا، نبی کو زندہ نہ ماننا، نبی کو نور نہ ماننا، حاضر و ناظر نہ ماننا، نبی کو عالم نہ ماننا، تم ہر جگہ آدمی بٹھایا کرتے تھے، بتاؤ آج میرے نبی کی شانوں میں کیوں گستاخی کرتے تھے؟ اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم میں ان سے ضرور پوچھوں گا، میں کافروں سے ضرور پوچھوں گا، اے راستوں پہ بٹھانے والوں بتاؤ میرے نبی میں تم نے کیا غلطی دیکھی تھی، کیا کوتاہی دیکھی تھی، ان کے علم میں کوتاہی تھی یا حسن میں کوتاہی تھی، ان کی سچائی میں کوتاہی تھی یا ان کی امانت میں کوتاہی تھی؟ تو اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم میں ان سے ضرور پوچھوں گا، اما کان یا معلوم، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، وہ قرآن پاک کے بارے میں اور سید عالم کے بارے میں جو کچھ وہ کہا کرتے تھے، لوگوں کو بہکانے کے لیے جو کچھ وہ کہا کرتے تھے، اے محبوب ہم ان سے ضرور پوچھیں گے۔ فاسدہ بھی ماں تومت محبوب اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہو گیا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبوب اپنی طرف سے جو چاہو گلیوں بازاروں میں اور کوہ صفا پہ کر کے اعلان کر دو، وعارض عن المشرکین اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اے محبوب کریم اب تمہیں حکم ہو گیا، ببانگے دوہل اپنی رسالت کا اعلان کرو، رب کی توحید کا اعلان کرو۔ اب یعنی یہ آیت کریمہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور آپ نے اعلی اعلان دین اسلام کی تبلیغ کر دی، ارے یہ ساری ملت کفر ایک طرف ہے، یہ ساری سپر پاور ایک طرف ہے، ارے کیسے اعلان کر دیا جائے؟ ان کفینا کل مستہزئین، محبوب یہ تیرا مذاق اڑانے والوں کی طرف سے، ہم تیرے لیے کفایت کریں گے، محبوب ہم تمہیں کافی ہیں، یہ جو تیرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، جو تیری شانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ جو معاذ اللہ تیری شانوں کے بارے میں لطیفے کرتے ہیں، محبوب ہم ان کو اب نپٹ لیں گے، ہم ان کو اے محبوب کریم دیکھ لیں گے۔ ہم تو یعنی پانچ آدمی تھے جو سردار تھے قریش کے، آس بن وائل فہمی، اسود بن مطلب اور اسی طریقے سے اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس اور ان سب کا اثر ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف اور اذیت دیتے تھے، آپ کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، تمسخر و استہزاء کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ یا رب اس کو اندھا کر دے جو میرا حسن دیکھ کے بھی میرے حسن کی بدخوئی کرتا ہے، جو میرے جلوے دیکھ کے بھی اس کو پہچانتا نہیں، تو جو میرے حسن کو نہیں دیکھتا یہ کائنات کی کوئی چیز بھی نہ دیکھ سکے، اس کی آنکھیں باری تعالیٰ لے لے۔ تو اس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے اس کو اندھا کر دیا۔ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ یہ پانچوں ظالم آئے، انہوں نے حسب دستور طعن و تمسخر کے کلمات کہے، میرے آقا کے دل پہ رنج ہوا آپ، اور وہ کہہ کر طواہ میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں حضرت سینا جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی تنلی کی طرف، آس کے کفے پا کی طرف، اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف، اور اسود بن عبد یغوث کے پیر کی طرف، اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ سب ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر بنانے والے تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا، اس کے تہ بند میں ایک تیگان چبا، تیگان ایک چھوٹا سا یعنی وہ تیر سے جو چھیلتے ہوئے ایک چھوٹی سی لکڑی کی ایک یعنی چھلتر جس کو کہتے ہیں وہ اڑی اور اس کے تہمد میں جا کر لگی، مگر اس نے تکبر کی وجہ سے اس کو نکالنے کے لیے سر تک نیچا نہ کیا، اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور وہ اسی سے مر گیا۔ آس بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اسی سے اس کا پاؤں بھرم کر گیا اور وہ شخص بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار کے سار سر مارا کرتا تھا، ٹکرے مارا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ مجھ کو محمد نے قتل کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، جانتے تھے ظالم سب کچھ، اس نبی کی دعا اس نبی کے منہ سے جو نکلتا ہو جاتا ہے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ جاننے اور ماننے میں بڑا فرق ہے، جانتے سب تھے ظالم، مانتے نہیں تھے، جانتے یہ بھی سب لوگ ہیں مانتے نہیں ہیں۔ مزہ تو تب ہے مان لیا جائے، نبی پیدا ہوئے جانتے سب ہیں، نبی کی ولادت منانے کی بات ہے کہ نبی کی ولادت مناتا کون ہے، نبی اکرم کو معراج ہوئی جانتے سب ہیں، اب اس کو ماننے کا مسئلہ ہے۔ ارے خود بھی مانو، لوگوں کو بھی کہو میرے آقا یوں پیدا ہوئے، میرے آقا یوں معراج پہ گئے، جانتے سب ہیں میرے آقا کا حسن و جمال، مزہ تو ماننے کا ہے نا، کہ لوگوں میں بیان بھی کیا جائے کہ میرے آقا یوں ہیں، جانتے وہ بھی تھے۔ ظالم جو آنکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان نہ سکی، جب ان آنکھوں میں درد ہوا تو ٹکرے مارا کرتا تھا دیواروں کے ساتھ اور کہا کرتا تھا مجھے محمد نے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا، اور اسود بن عبد یغوث کو استسقاء ہوا، اتنی پیاس لگتی تھی کہ پانی پیتا جاتا تھا، پیاس نہیں بجھتی تھی، اور قلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگی تھی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ میرے نبی کو نہ پہچاننے والے کی حالت ایسی ہو گئی کہ جب میرے نبی کو مذاق کر کے نکلا، جب گیا تو چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، گھر والوں نے پہچانا نہیں اور دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ کون ہو تم؟ وہ کہتا تھا میں تمہارا باپ ہوں، اے میری بیوی میں تیرا خامد ہوں، لیکن جس نے نبی کو نہیں پہچانا اس کی بیوی نے اس کو نہیں پہچانا، اس کے بچوں نے اس کو نہیں پہچانا، اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اور یہ کہتا ہوا وہ بھی مر گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا ہے. ارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کے چہرے ایسے ہی بدل جاتے ہیں, ان کے چہرے ایسے ہی بگڑ جاتے ہیں. اور پھر کہنے والا کہتا ہے کہ یہ میت ہے, کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں, اخباریں چھپی تھیں, خطوط تھے, سب لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ ان کا نام نہاد شیخ القرآن مولوی غلام علی پنڈری جب مرا تھا تو کس طریقے سے مرا تھا. ممبر پہ بیٹھ کے کہنے لگا کہ میں اس گیارہویں والے کا آپریشن کروں گا, اور میں کہتا ہوں کہ معاذ اللہ اصطفی اللہ نبی کے پلے کچھ نہیں ہے. اسی وقت گرا ممبر سے, اور دبئی کا واقعہ ہے, گرا, لوگ ہسپتال میں لے گئے. اب جو چشم دید گواہ ہیں وہ جانتے تھے کہ جب چار پائی سے اٹھتا تھا اور چھت کو لگ کر دوبارہ گرتا تھا, مرا, زبان باہر نکل گئی, چہرہ بدل گیا, جو ساری عمر قرآن کا درس دیتا رہا, جو لوگوں کو بتاتا رہا کہ لا الہ الا اللہ, کوئی گیارہویں والا نہیں, کوئی بارہویں والا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی کسی کے پہنچنے والا نہیں, الا اللہ, مگر اللہ. اس کی جتنی کیسے سنے اس نے لا الہ الا اللہ کا یہی ترجمہ کیا. ظالم بگاڑتا تھا ترجموں کو, قرآن کی آیتوں کو. اب رب نے جو ساری عمر کو قرآن پڑھتا رہا, شیخ القرآن کہلاتا رہا, رب نے چہرہ بدل دیا, اور ڈاکٹروں نے لکھ دیا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. خبردار, اس کے چہرے کو کوئی کھولے نہ, اس کے بچے بھی نہیں دیکھ سکتے. کیسے دیکھیں گے جو میرے نبی کے چہرے کی بدخویاں کرتا ہو, جو بدوہا کے چہرے پر الزام لگاتا ہو, اس کے چہرے بدل جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس کو, ظالم کو بھی, اسود بن عبد الجبوس کو بھی, اس کا بھی چہرہ کالا ہو گیا. گھر والوں نے دھکے دے کے باہر نکال دیا, اور منتیں کرتا مر گیا, لوگوں میں وہی ہوں, لیکن لوگ پہچانتے نہیں تھے. ارے میرے نبی کے حسن پر اعتراض کرنے والے, میرے نبی کے جمال پر اعتراض کرنے والے, میرے نبی کو نہ پہچاننے والے, تجھے تیرے نہیں پہچانیں گے. جب یہاں نہیں پہچانے گا تو رب کیسے پہچانے گا؟ رب بھی کہے گا چلے جاؤ, تم وہی ہو جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دیے ہوئے علم پر اعتراض کرتے تھے, میرے دیے ہوئے علم پر اعتراض کرتے تھے. تو اس لیے وہ بھی یہی کہتا مر گیا کہ مجھے معاذ اللہ محمد نے قتل کر دیا ہے. اسی طریقے سے حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا, اور اسی سے ہلاک ہو گیا. اس کے ان کے حق میں یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی, ان کفئی نہ کل مستحدین, محبوب جو تجھے مذاق کرتے ہیں, جو تیرے ساتھ اشکیلیاں کرتے ہیں, جو تیرے ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ تیری بیعت بھی کرتے ہیں, اب میں ان کو سنبھال لوں گا. آپ میرے دین کا کام کیجئے, اب آپ کی نعتیں میں کہوں گا, آپ کی تعریف میں کہوں گا, اور تیرے منکروں کو اب میں دیکھوں گا کہ کس طریقے سے تیرا انکار کرتے ہیں. اور پھر ابو جہل کو تو ساری, ابو لہب کو تو ساری دنیا نے دیکھا کہ مر کے گھر میں پڑا ہوا ہے, بدبو چھوڑ گیا ہے, اور بیوی اور بچے دفن کرنے کے لیے نہیں آتے. اتنی بدبو ہے کہ گھر کے دروازے بند کر کے بھاگ گئے. پھر لوگوں نے جب ہاتھ دھلائی تو لوگوں کو, غلاموں کو کہا کہ اپنے ناک بند کر کے جاؤ, اور فلاں جگہ جا کے اس کو پھینک, اور جنگل میں جا کر بیٹے اس کے میت کے ساتھ نہیں گئے, گھر میں داخل نہیں ہوئے. کیا فائدہ ہوا؟ ما اگنا انہ مال ہو و ما کسب, جو میرے نبی کا گستاخ ہے, نہ مال کام آیا, نہ اس کی اولاد کام آئی, جو کمایا سب کا سب ادھر ہی رہ گیا. تو کہا محبوب اب تیرے گستاخوں کو میں دیکھوں گا. اللہ وین یج الونا ما اللہ الہ آخرا, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو پوجنا شروع کر دیا, کسی اور کو محبوب ٹھہرا دیا, فسوف یعلمون, ان قریب وہ جان جائیں گے. ولقد نعلم انک یضیق صدرک, اور بے شک ہم یہ بھی جانتے ہیں محبوب آپ کا دل جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے, بما یقولون, جو وہ کہتے ہیں. مجھے پتا ہے محبوب تجھے تکلیف ہوتی ہے جب وہ تیرے علم پر اعتراض کرتے ہیں, جب وہ تیری یعنی مبارک صورت پر اعتراض کرتے ہیں, جب وہ تیرے امین و صادق ہونے پر اعتراض کرتے ہیں. تو محبوب مجھے پتا ہے تجھے تکلیف ہوتی ہے, لیکن تو کہہ کر فسب دے دے حمد ربے کا, تو میری تعریفیں کر, میں تیری تعریفیں کرتا ہوں. محبوب تو میری حمد بیان کیا کر, وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ, اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا. تو علماء نے لکھا کہ جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسی وقت رب کی تسبیح بیان کیا کرے, جب کہیں سے کوئی دکھ پہنچے تو سجدہ کیا کرے. اور یہ واقعتاً ایسی بات ہے, کتنا بھی بڑا غم ہو اسی وقت دو رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لیجئے, جب آپ سلام پھیریں گے سارے کا سارا غم جو ہے وہ دل سے دھل چکا ہوگا, آپ کو یقین آ چکا ہوگا کہ اللہ اس کے بدلے اچھا مجھے عطا کر دے گا. جیسا پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ جل مجدہ کریم میں ارشاد فرمایا وسطین کی صبر و صلاۃ ان اللہ مع الصابرین، لوگوں مدد مانگا کرو صبر سے اور نماز سے، نماز ہر غم کا مداوا ہے، نماز ہر غم کی بیماری، ہر غم کا غم سے خوشی دلانے والی اور ہر بیماری کی شفا ہے، کہاں سجدہ کیا کرو، وعبد ربک، محبوب ایسے رب کی عبادت کر، حتی یاتی کل یقین، یہاں کے یقین آ جائے، اتنی عبادت کرو کہ رب سامنے نظر آ جائے، اتنی عبادت کرو کہ تمہیں عین الیقین، حق الیقین تمہیں حاصل ہو جائے کہ جس کو پکار رہے ہیں، جس کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے وعبد ربک حتی یاتی کل یقین، اس وقت تک عبادت کرو کہ جب تک تمہاری موت نہ آ جائے، مرتے دم تک تمہاری زبان سے اللہ کا نام نکلے، مرتے دم تک اللہ کی تسبیحات بولو، مرتے دم تک سجدہ رکوع کرو، اور کوئی وقت ایسا نہ آئے کہ اللہ کی یعنی عبادت سے روح گردانی نہ کرنا، تو دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں جب تک زندہ ہیں رب کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبوب کی رحمت کے گن گانے کی توفیق عطا فرمائے، محبوب کے حسن و جمال اور آپ کی نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو میرے آقا کی شانیں بیان کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، کبھی ودوہا کے چہرے کی تعریف ہے تو کبھی واللیل کی زلفوں کی تعریف ہے، کبھی یاسین کے دانتوں کی تعریف ہے تو کبھی علم نشرا کے سینے کی تعریف ہے، کبھی ماشاءاللہ نورانی امام شریف کا بیان تو کبھی ید اللہ کے ہاتھوں کی تعریف ہے، تو رب بھی یہی چاہتا ہے اور رب یہ کہتا ہے محبوب جو تیری تعریف نہیں کرتا اس کو میں دیکھوں گا، اور جو تیری تعریف کرتا ہے محبوب چادر رحمت میں اس کو لے اور اپنے ساتھ جنت میں لے جا، اللہ کرے کہ محبوب کی چادر رحمت کا سایہ ہمیں بھی مل جائے اور ہم بھی آقا کے قدموں کے ساتھ لپٹتے ہوئے آقا کے غلامی میں رہتے ہوئے آقا کے ساتھ چلے جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الحجر کا آج اختتام ہوا، اللہ جل مجد الکریم نے توفیق عطا فرمائی تو کل انشاءاللہ العزیز سورۃ النحل جو ہے اس کو ہم شروع کریں گے، پلیز منیر بھائی ایک ناشی، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر